بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية العمل به وش أساس درسنا شو مصنف رحمه الله سوزلرجة كيلدك birinchisi ilm deb aytdik. Ilm nima ekanligini o'tgan darsda aytgan edik. Ikkinchi masala al-amalu bih. O'sha o'rgangan ilmga amal qilishlik. Ya'ni inson nimani o'rgangan bo'lsa, dinidan shunga amal qilishlik. O'rgangan ilmingizga amal qilishligingiz, eshitgan ilmingizga amal qilishligingiz. Bihi degan so'zdagi zamir, ya'ni eng yaqin zikr qilingan narsa, ya'ni ilmga qaytadi. Maqsad Alloh subhanahu va taolo bizlarga vojib qilgan va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islom dinida bizlarga bayon qilgan, buyurgan narsalarga amal qilish. Ilmga amal qilishlik hukmi har xil bo'ladi. Ayrim amallar bo'ladi, uning tark qilishlik kufr bo'ladi. Masalan, tavhidga amal qilishni tark etishlik bu kufrdir. Ayrim amallar bo'ladi, uni tark etishlik katta kabira gunoh bo'ladi. Masalan, bir inson aroq ichishni hukmini bilib turibdi, bilgandan keyin ichadigan bo'lsa, kabira gunoh bo'ladi. Kufr diyorida turishlik haqida vaidlarni zikr qildik. Buni bilib, modomiki uzri bo'lmasa, bemalol kelishlikka imkoniyati bo'lsa, buni tark qilgan insoni kabira gunoh qilib yurgan bo'ladi. Yana ayrim amallar bo'ladi, buni tark qilishlik sag'ira kichik gunoh bo'ladi. Masalan, begona ayolga qarashlik. Buning hukmi sag'ira gunoh. Ayrim amallar bo'ladi, buni tark qilishlik bu makruh bo'ladi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bironta narsani bilgan odam shuni bilib turib tark qilsa, bu makruh bo'ladi. Ayrim amallar bo'ladi, buni tark qilishlik muboh bo'ladi. Masalan, bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bodringni yeganlarini biladi. Shu kabi narsalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yeganlar. Bu narsani tark qilishlik muboh bo'ladi. Qilishlik ham buni yeyishlik, bunday narsalar muboh bo'ladi. Faqat bir inson niyatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilaman deb yeydigan bo'lsa, yo iqtido qilaman deb muboh narsani qiladigan bo'lsa, niyatiga qarab turib oladi. Solih amal bu o'rgangan ilmimizning samarasidir. Bu eng yuqori g'oya mana shu. Ilmdan maqsad unga amal qilishlik, o'qib qo'yishlik emas. Ilm o'zi uchun maqsad qilinmaydi. Ilm bu daraxtning o'rnida bo'ladi. Ilm amal qilishlik uchun talab qilinadi. Balki kim amal qiladigan bo'lsa, uning ilmi ziyoda bo'lib ketaveradi. Shuning uchun salaf ulamolari aytisharkanki, "Man amila bima ya'lam warathahu Allohu 'ilman la lam ya'lam" deysharkan. Ya'ni kim o'rgangan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo unga hali bilmagan narsalarini yana meros qilib qoldiradi. Bilmagan narsalarni Alloh taolo unga o'rgatadi. Ilmi bo'lgan inson shu ilmiga amal qilmasa-chi, u johildan battar bo'ladi. Ilmi bor, unga amal qilmasa, u johildan battar bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloning kitobida so'zi amallariga muxolif kelgan kimsalarga juda ham qattiq qo'rqituvlar, tahdidlar kelgan. Shulardan Alloh taoloning so'zi: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun" deydi. Ey iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, nima uchun sizlar qilmaydigan narsalaringizni aytasizlar? O'zingiz qilmaysiz, yana gapirasiz. Allohning huzurida qilmaydigan narsalaringizni gapiraverishingiz bu juda ham katta gunohdir deydi. Shayx Sa'di rahimahulloh aytadilarki, ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه ديدلر. Shuning uchun bir yaxshilikka buyurib turgan inson o'shaning odamlardan hammasidan ko'ra eng birinchi o'zi bajarishligi lozim. Bir narsadan qaytarayotgan inson birinchi bo'lib odamlardan avval o'sha narsalardan o'zi qaytishligi lozim bo'ladi, deydilar. Payg'ambarlar alayhi musallatu vasallam ularga vahiy qilingan narsalarga eng birinchi amal qilganlar. Eng birinchi ular o'zlari aytayotgan narsalarini hayotga tatbiq qilganlar. Mana payg'ambar Shuayb alayhi salam o'zlarining qavmlariga aytadilarki, "Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Men sizlarni bir narsaga buyurib turib, unga o'zim qarshi chiqmoqchi emasman, deydi. Birinchi o'sha buyurdilarmi? Birinchi o'zlari qiladilar. Payg'ambarlarning hammalari mana shunday bo'lgan. Amal juda ham muhim bo'lganligi, juda ham ahamiyatli bo'lganligi sababli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu narsa amal xususida banda qiyomat kunida albatta so'ralishligi haqida xabar berganlar. Ya'ni inson o'rgangan ilmi, eshitgan ilmi, shunga qanday amal qildi, shu haqida albatta qiyomat kunida so'raladi. An Abi Baraza al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح أبو برزة رضي الله عنه أسلم قبيل أسلام وكشأت الدركي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلال Bir bandaning qadamlari qiyomat kunida o'zi joyidan qimillamasdan u umri haqida so'raladi. Umrini nimada foniy qildi? Nima narsalarga bekor ketkizdi? Yana shunday ilmi haqida so'raladi. Ilmiga qaysi narsalarga amal qildi? Yana shunday moli haqida so'raladi. Qaysi joydan oldi va qaysi joylarga infoq qildi? Yana shunday jismi haqida so'raladi. Bu jismini qaysi joylarga sarfladi, qaritdi, ular haqida albatta so'raladi. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, "Man inharafa min al-ulama'i min ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam va lam ya'mal bi'ilmihi fa fihi shabahum min al-yahud va man inharafa min al-ubbadi wa 'abada Alloh 'ala jahlin fa fihi shabahum min an-nasara." Ya'ni ulamolardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan bo'lgan ulamolardan birontasi, ya'ni to'g'ri yo'ldan toyirib, ilmiga amal qilmasa, u odam yahudiylarga o'xshaydi, deydilar. Obidlardan qaysi bir inson yo'ldan ozib, Alloh taologa johillik bilan ibodat qiladigan bo'lsa, unda nasoralarga o'xshashlik bo'ladi, deganlar. Shuning uchun banda o'ziga juda ham shafqatli bo'lishligi lozim. O'rgangan ilmlarga amal qilishligi vojib. Bu faqatgina olimlarga xos masala emas. Ayrim odamlar faqat olimlarga, ilmlilarga qaraydi, balki bu hammaga tegishli bo'lgan masaladir. Agar biz kim bo'lmasin qat'iy nazar bir masalani eshitadigan bo'lsangiz, buni xo telefonda eshitasizmi, xo radioda eshitasizmi, xo gazetada o'qiysizmi, xo kitobda o'qiysizmi yoki birovdan dalili bilan eshitasizmi, farqi yo'q. Qanday vosita bilan bir masalani eshitsangiz, agar shu masala yana bir holatdan sizni qaytarilayotganini eshitsangiz, qaytarilayotgan amalda siz turgan bo'lsangiz, shu amalni qilib turgan bo'lsangiz, shu ma'siyat ekanini bilib turgan bo'lsangiz, bu harom ekanini bilib turib yana qilsangiz nima bo'ladi? Ma'siyat qilgan bo'lasiz. Siz ilmingizga amal qilmagan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarida bir narsani siz o'rgandingiz, undan keyin shu sunnatlariga amal qilmasangiz, siz ham amal qilmagan insonlar qatoriga kirasiz. Ya'ni o'rgangan ilmingizga nima uchun amal qilmadingiz? Albatta bu xususda qiyomat kunida so'ralasiz. Bu hammasi ilm. Bu bilan siz eshitgan narsangiz, o'qigan narsangiz farqi yo'q bu olim bo'lishligi. O'qigan, eshitgan narsalaringiz bilan sizga hujjat qoyim bo'ladi. Shuning uchun Qur'on odamlarning ayrimlariga qarshi hujjat bo'ladi. bu ya'ni amal qilmaydigan insonlarga qarshi hujjat bo'ladi. Bir masalani eshitdingizmi? O'shanga amal qilmasangiz, Qur'on sizga hujjat bo'ladi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan marfu' kelgan hadisda aytadilarki, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk." Ya'ni Qur'on siz uchun hujjat bo'ladi yoki sizga qarshi hujjat bo'ladi. Salaf solihlarimiz juda ham qattiq haris bo'lishgan. Ular o'rgangan ilmlarga juda ham qattiq haris bo'lganlar. Ular 5 ta oyatni yoki 10 ta oyatni o'rganib, shuning taqobo talablari, shuning ko'rsatmalariga binoan amal qilishganda keyin qolgan oyatlarga o'tishgan. Shuning uchun bu mavzu xususida ulardan rivoyat etilgan asarlar juda ham ko'p kelgan. Shularning ayrimlarini aytamiz. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "La yaghurrannakum man qara'a al-Qur'an, innama huwa kalamun natakallamu bih, walakin induru man ya'malu bih." dedilar. Sizlarni Qur'on o'qigan odamni Qur'onni o'qishligi aldab qo'ymasin dedilar. Bu biz so'zlayotgan so'zdir dedilar. Lekin sizlar amal qilayotgan insonga qaranglar. Qur'onni o'qishdan maqsad nima? Unga amal qilishlik. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ya hamalat al-ilmi i'malu fa innamal 'alimu man 'amil." Ey ilmning homillari, ilm o'rganayotgan insonlar amal qilinglar, chunki amal qilgan inson olimdir. Bir masalani o'rgandingizmi? O'sha masalaga amal qilsangiz, o'sha masalada siz olimsiz. وعن أبي درداء رضي الله عنه أنه قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا لله يعني أكشاهد لك سير تا أرغان وچو بولما بنين چا عالم بولميسا برين چو أرغانسا كين عالم بولسا تا كي أرغان جن أنرسالرين جن عمل قلما بنين چا سين أرغان وچو بولميسا برين چه دمك o'rganuvchi odam o'rganishdan maqsad o'rgangan ilmingizga amal qilishlik. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda aytadilarki, "Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal." deydilar. Ilm amalni chaqiradi, amalni kel deydi, amal qilishga chaqiradi. Agar javob bersa javob berdi, bo'lmasa ilm ketib qoladi deydilar. Fudayl ibn Iyad rahimahullah aytadilar ki, "Innama nazala al-Qur'anu li'amala bihi, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Qala, "Qila kayfa al-'amalu bih?" Qala, "Ay liyuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'tamiru bi'awamirihi wa yantahu 'an nawahihi wa yaqifu 'inda 'ajaibihi." Yani Qur'an amal qilinishlik uchun, amal qilish uchun nozil bo'lgandir deydi. Odamlar uni qiroatini, ya'ni Qur'on o'qishni amal qilib olishgan, aytishdiki, unga amal qilish qanday bo'ladi deganda, uning halollarini halol qilishlari va haromlarni harom qilishlari, va yana shuningdek, uning farmonlarini ado qilishlari va hamda qaytargan narsalardan qaytishlari va hamda Qur'ondagi ajoyibotlarda to'xtalib, unda fikr yurgizib, undan ibratlarni olishlikdadir deydilar. خطيب البغدادي رحمه الله وزلال كتاب لرده اقتضاء العلم العمل ديجان كتاب نين مقدمة سده أي تدلركي ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمر وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا لله يعني أي علم طالبه senga vasiyat qilib aytamanki, ilm talab qilishda niyatingni xolis qilgin va hamda ilming taqozo talablariga binoan amal qilishda nafsingni qiynagin deydilar. Chunki ilm bu daraxtdir, amal esa uning mevasidir. Ilmiga amal qilmagan inson u olim deb sanalmaydi deydilar. Yana Xatibul Bagdadiy rahimahulloh aytadilarki, وهل أدرك من أدرك من السلف الماضي الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح deydilar. Yani bizdan oldin o'tgan salaflarimiz yuqori darajalarga faqatgina e'tiqodlarini xolis qilishlari bilan va hamda solih amal bilangina yetib borganlar deydilar. Ulamolar bunday baxtga faqatgina kirishlik bilan va hamda ozgina narsalarga rozi bo'lish bilan yetib borishga va hamda o'zlaridan ortiq narsalarni so'ragan insonlarga va mahrum bo'lgan insonlarga berish bilangina yetib borishga. Sahobalarning mana shu bobda, ya'ni ilmlarni eshitgan narsalariga, eshitgan zahotiyoq amal qilganlariga juda ham ko'p misollar bor. Bu narsalarni men sizlarga keltiraman. Maqsad nima? Biz ham sahobalarga o'xshab eshitgan narsalarimizga darhol amal qiladiganlardan bo'laylik. Eshitgan yoki o'qigan narsalarga amal qilib tatbiq etish uchun salaf solihlardan keltirilgan namunalar juda ham ko'p. An Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum an abihi ya'ni bi'ta Abdullah ibn Umar'dan rivoyat qilinayapti. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qol: "Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl." قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا هو حديثنا قصه صغار يعني عبد الله ابن عمر ابن الخطابdan o'g'illari Salim rivoyat qilyaptilar ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki bu Abdulloh qanday ham yaxshi odam agar kechasining bir bo'lagida turib ya'ni kechasida bir vaqtda turib bir pallasida turib kechasi tungi namozni o'qisa qanday yaxshi odam deganlarda Solim ya'ni o'g'illari aytadilarki Abdulloh bu gapni eshitganlaridan keyin ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shu so'zni eshitganlaridan keyin kechasi juda ham oz uxlar ekanlar aksar vaqtida u kishi tahajjud namozini o'qib chiqarkan. Bu hadisning qissasi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va lamma allama an-nabiy sallallohu alayhi vasallam Aliyan va Fatimata an yusabbiha 33 va yahmada 33 va yukabbira va yuhammida 33 va yukabbira 34 va qala fa huwa khayrun lakuma min khadim. قال علي رضي الله عنه ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kuyovlari Ali radhiyallohu anhuga va qizlari Fatimaga 33 marta tasbih aytishlik va hamda 33 marta alhamdulillah deb aytishlik 34 marta Allohu akbar deb aytishni o'rgatdilar. Keyin aytdilarki bu sizlarga xizmatchidan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Shunda Ali radhiyallohu anhu aytadilarki shu gapni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitganimdan beri dedilar hech qachon tark qilmadim dedilar. Shunda bir odam so'radiki Siffin ya'ni Ali radhiyallohu anhu vaqtida bo'lgan jang kechasida shu kechada ham tark qilmadingizmi deb so'raganda Ali radhiyallohu anhu javob berib aytdilarki yo'q Siffin kechasida ham bu zikrni tark qilmadim dedilar. Imom Muslim sahihlarda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keltirgan rivoyatda aytadilarki fantalaqa rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashabuhu hatta sabaqul mushrikin ila Badr فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول قال يقول عمير بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل yana shuningdek sahobalar eshitgan zahodiyoq amal qilganlarga yana bir misol Imom Muslim Anas ibn Malikdan keltirgan rivoyatlarda aytadilarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalari mushriklardan ilgari Badr qudug'iga Badrga yetib borishdi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki sizlarning birontangiz mendan oldin bormasin. Men albatta undan oldin bo'lsin. biron narsaga muhtoj bo'lsa, so'raladigan narsa bo'lsa, albatta men oldida bo'layin dedilar. Shunda mushriklar yaqinlashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Eni osmonlar va yerlarcha bo'lgan jannatga qani turinglar" deganda Umayr ibn Humam, ko'ringlar, shu hadisni eshitgan zahoti amal qilishlikka qanchalik dalil. Umayr ibn Humam turdilarda, "Ey Rasululloh, kengligi eni osmonlar va yerchalik bo'lgan jannatmi?" deganda, "Ha, shunday" dedilar. Unda Umayr aytdilarki, "Bay bay" dedilarda, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar, "Bay bay" deb aytgan so'zingga seni nima undab turibdi? Nima uchun bunday deding?" deganlarda, "Ya Rasululloh, hech narsa emas, faqat men jannat ahlidan bo'layin degan umid bilan shu so'zlarni aytdim" dedilar. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, "Ey Umayr, sen jannat ahlidansan" dedilar. Umayr o'zlarining o'qdonlaridan bir necha xurmoni oldilarda, uni yeb ketdilar. Shunda aytdilarki, "Agar shu xurmonlarni yeguncha men turadigan bo'lsam, bu 7-ta 8-ta xurmo bo'lsa, shungacha agar men turadigan bo'lsam, bu juda ham uzoq umrdir" dedilarda, qo'llaridagi xurmonlarni tashladida, keyin borib mushriklar bilan jihad qilib, urushib to'g'ri bo'ldilar. Gullariga qadar davom etdi. Oxiri o'ldirildi. Abdulloh ibn Umardan keltirilgan rivoyatda u kishi aytadilarki, "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam annahu qol: Ma haqqu mar'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu 3 layalin illa wa wasiyatuhu maktuba." قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه مسلم aytadilar ki Abdulloh ibn Umar men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shu so'zni eshitganimda ya'ni biron bir musulmonni agar vasiyat qiladigan biron bir narsasi bo'lsa 3 kecha tunashlikka haqqi yo'q o'sha 3 kecha o'tmasdan albatta doimo uning vasiyati oldida turadi dedilar 3 kecha vasiyatsiz o'tishlikka musulmon odamning haqqi yo'q. Agar bir narsani siz vasiyat qilmoqchi bo'lsangiz, falonchiga buni berib qo'ygan yoki menda amonat bor yoki qarzim bor, shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, boshingizdan 3 kun o'tmasin degan. Shunday vasiyat qilganlardan keyin Abdulloh ibn Umar shuni eshitdilarda aytadilarki, "Shu narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitganimdan beri" deydilar, "bir kecha menda o'tmagan" deydilar. Har kechada meni yonimda vasiyatim turar edi. Doimo qaranglar sahobalar bitta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bitta so'zni eshitishlari bilan qanchalik amalga kirib ketishgan. Bunga shart emas, buni izlab, qidirib, olim bo'lishlik. Eshitish bilan ular amal qilgan. Imom Buxoriy rahimahulloh aytadilarki, "Maghdabtu ahadan mundu alimtu anna al-ghibata haram, inni la arju an alqa Alloh" ولا يحاسبني اني اغتبت احد هذه aytadilarki men g'ibat harom ekanligini eshitganimdan beri bironta odamni g'ibat qilmadim deydilar qaranglar u kishi olim g'ibat harom ekanligini eshitgan zahotiyo shundan boshlab bironta bir odamni men g'ibat qilmadim deydilar men Alloh taologa shunday yo'liqishni umid qilamanki Men Alloh taolo bilan yo'liqtanimda shoyat Alloh taolo meni biron bir odamni g'ibat qilganim haqida mendan hisob olmasin. Qaranglar, biron bir odamni g'ibat qilmagan. Shunchalik darajada. Amal qilishlik mana shunday bo'ladi. Anabi Umama radhiyallohu anhu annahu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man qara ayatal kursi aqiba kulli salat lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamut. قال ابن القيم رحمه الله بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه ديلا أبو أمامة رضي الله عنه ذلك الجن روايتي تذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أتلر كم آية الكرسي هر بر نمازدن كيجن أقيدين بولسا جنة كرشدن اون فقط قولشتگی توسب تر قچان بولسا جنة كرده ديگن معنى ده Kim oyatul kursiyni o'qiydigan bo'lsa, o'lsa jannatga kiradi degan hadisni eshitganlardan biri Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, Ibn Taymiyadan menga shunday xabar yetib keldi, o'zlari eshitgan bo'lishlari mumkin. U kishi aytgan ekanlar, har bir namozdan keyin mana shu oyatal kursini yo esidan chiqib qolib o'qimaganlar yoki boshqa biron bir sabab bo'lib o'qimaganlar. Bo'lmasa doimo har bir namozdan keyin albatta oyatal kursini o'qigan ekan. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كتبت حديثا إلا قد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا دينا إمام أحمد رحمه الله يتذكر بيت حديثني وزيان بولسان ألبت شو حديثك عمل قليان من دينا نيجي من ذا حديث يوزيان ذا بلان هم مسيح ألبت عمل قليان من دينا Hatto deydilar bir kuni mendan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijoma qilib o'sha hajjonga hijoma oluvchiga bir dinor berganlarini o'qib shunda hijoma qilib hajjonga hijoma qiluvchiga u kishi ham bir dinor bergan ekan. Ya'ni shu hadisga amal qildi. Wa kana waqi' ahadu kibar al-muhaddithin yaqul idha aradta an tahfaza hadithan fa'mal bihi. Ya'ni waqi' bu muhaddislarning eng kattalaridan bittasi aytadilarki, agar bir hadisni yodlamoqchi bo'lsangiz, unda o'sha hadisga amal qiling dedilar. Wa kana al-imam al-muhaddis Ibrohim ibn Isma'il yaqul kunna nasta'inu ala hifz al-hadith bil-amal bih. Aytadilarki, biz hadisni yodlashga o'sha hadisga amal qilish bilan yordamlanardik. Hadisni yodlash uchun unga amal qilish yordam bo'ladi. Hadisni yodlayman desangiz, unga amal qiladigan bo'lsangiz, sizda yod turar ekan. Shu yergacha to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh subhanahu va taolo har bir eshitgan so'zlarimizga va o'qigan narsalarimizga amal qiladigan zotlardan bizlarni qilsin. Amin. Assalomu alaykum.